أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا معين بحرمة طه وياسين. Alemlerin Rabbi olan Allah'ımıza sonsuz kere hamdolsun. Yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın ve Musa'nın Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberine selam olsun. O Allah, o yaratıcımız, Mevlamız Kur'an-ı Kadim'inde bir ayette bize şöyle buyuruyor. Kime? Doğru yol apaçık bir şekilde belli olduktan sonra. Her kime? Doğru yol apaçık bir şekilde belli olduktan sonra. Peygambere karşı gelirse, müminlerin tuttuğu yolun dışında başka bir yol tutarsa, onu gittiği yolda bırakırız ve cehenneme atarız. Orası ne kötü varış yeridir. Orası ne kötü varış yeridir. Şüphesiz Allah doğru söyledi. Allah'ımız bu ayeti kerimede bizi ikaz ediyor. Korkutucu ayetlerdendir. Tehdit ayetlerindendir. Rabbimiz iki tane varış yerinden bahseder Kur'an'ında. Birincisi cennettir, ikincisi cehennemdir. Ancak gidişatımız üzerine cehennem cennetten önce gelir. Çünkü cennetten önce sırat köprüsü vardır. Cehennem nerededir? Sırat köprüsünün altındadır. Biz insanlık aleminin, Adem'in soyundan gelen varlıkların hep durak yerleri vardır. Gidiş yerleri vardır. Konakladığı yerler vardır ama varış yeri iki tanedir. Bütün insanlar, yeryüzünde bulunan bütün insanlar iki tane yere varacaklar. Ya cehenneme varacaklar ya da cennete varacaklar. Duraklarımız nedir hocam? Duraklarımız öldüğümüz zaman başlar. Öldüğümüz anda kabirle başlar ilk durak. Varış yeri mi hocam orası? Varış yeri değil. Orası varış yeri değil. İlk durak, ilk hesap, ilk görüşme. Metafizik alemde bizi sorguya çekecek olan varlıklarla, münker nekirle ilk görüşme yeri. Artık gerçekle yüzleşmeye başladık demektir. Ama gerçek orası da değil. Orası gerçeğin küçük bir parçası. Oradan da geçeceğiz. Nereye kadar orada duracağız? Kıyamet vaktine kadar kabirde duracağız. Efendimiz Aleyhisselam'ın deyimiyle kabir alemi kafirlere ve münafıklara, İslam'a karşı olanlara, gafillere ve günahkarlara çok uzun bir zaman gelir. Ancak müminlere bir gün kadar kısa gelir. Birilerine çok uzun geliyor, şiddetli, çileli bir an, çileli bir yaşam, birilerine çok kısa geliyor. Kime? Müminlere. Allah Teala bizi onlardan etsin inşallah. Bir gün kadar kısa gelir diyor. Sonra ne geliyor? Sonra bir sonraki durak. Aynen tramvaydaki duraklar gibi. Kabir aleminden sonra bir sonraki durak geliyor. Bir sonraki durak ne? Mahşer alemi. Yani 50 bin sene, dünyanın 50 bin senesi kalacağımız yer. Ahiretin 50 günü kalacağız mahşerde. 50 gün, ahiretin 50 günü dünyanın 50 bin senesine tekabül eder. Bu kadar uzun bir zaman dilimi. Bu zaman dilimini Allah'ın Resulü Aleyhisselam detaylarıyla bize anlatıyor. Güneş bir mızrak boyu yaklaşacak. İnsanlar kendi terleriyle boğulacaklar. Bu kadar sıkıntılı ve şiddetli bir ortam olacak. Ancak bazıları arşın gölgesinde gölgelenecekler. 7 sınıftan bahsediyor hadis-i şerifte Sultanımız Aleyhisselam. Allah Teala bizi de bu 7 sınıftan bir tanesine soksun inşallah. Amin ya mu'in. Ama o bazılarının, o 7 sınıfın dışındakilerin tamamı güneşi yakından görecekler. Hep merak eder miyiz? Güneş acaba yakından nasıl bir şey? Uydular uzaktan çekim yapabiliyor. En derin HD kaliteleriyle birlikte yine de istediğimiz görüntüyü alamıyoruz. Çünkü çok sıcak. Çünkü hiçbir nesne, hiçbir cisim güneşe yaklaşamıyor. Allah Teala o yaklaşamadığımız, dünya hayatında yaklaşamadığımız güneşe bizi mahşer aleminde bir mızrak boyu, yani şu tavan kadar bir yakınlık mesabesinde yaklaştıracak. Böyle bir durumda olacağız. İnşallah biz uzak oluruz. Biz o arşın gölgesi altında bunlardan oluruz. İnşallah. Bitti mi? Mahşer de bir geçiş yeridir. Mahşer de bir konaklama yeridir. Son durak değildir. Varış yeri değildir. Varış yeri ikidir. Sonraki durak ne? Mahşerden sonraki durak 50 bin senenin sonunda hesap yeri. Mizan. Allah Teala bizi karşısına alıyor. Bir terazi. Hayal edemediğimiz, aklımızın almayacağı bir teraziye amellerimizi koyuyor. Sağ tarafa iyi amelleri, sol tarafa kötü amelleri koyuyor. Sol tarafa kötü amelleri fazla geleni cehenneme atıyor. İyi amelleri fazla geleni direkt olarak sırattan geçiriyor. O duraktan sonra da bir durak var. Nedir o durak? Sırat. Köprü. Efendimiz Aleyhisselam'ın hadislerinde beyan ettiği kıldan ince bir köprü. Kayma ihtimalinin yüksek olduğu bir köprü. Kılıçtan keskin olduğunu zikrettiği bir köprü. Düşünün bir köprüyü. Hem kıldan ince hem de kılıçtan keskin. Hadi yürü bakayım. En kral cambaz olsan yürüyemezsin. Çünkü kıldan ince demenin yanında kılıçtan keskin diyor. Ayağın kesilir mi kesilmez mi? Hocam kaliteli ayakkabılarla gitsek kurtaramaz mıyız acaba? Orada ayakkabı geçer mi? Orada elbise geçer mi? Orada çıplak olacağız. Elbise yok üstümüzde. Ayşe anamız soruyor Efendimiz Aleyhisselam'a. Ey Allah'ın Resulü, herkes çıplak olacak orada. Hiç utanmayacak mıyız? Yani millet birbirini gördüğü zaman sıkılmayacak mı, utanmayacak mı? Ya Ayşe, insanlar kendi derdine öyle düşecek ki kimse kimseye bakamayacak. Kimse kimseye bakamayacak. Bu mahşerin ilk anıdır. Çıplak olacağımız zaman. Ondan sonra Allah Teala yine mahşer aleminde bizi giydirecektir. Amellerimiz nispetinde. Bir içki içen sarhoşu pis bir elbiseyle giydirecek. Zekatını vermeyen bir adamı katranla giydirecek. Ayıp yerlerini katranla örtecek. Zift, yanan bir zift. Adam daha cehenneme girmeden yanmaya başlayacak. Bu gibi şeyler anlatıyor Efendimiz Aleyhisselam hadislerinde. Bitti mi bu durak? Bitmedi. Sırattan geçerken kayma düşme ihtimali var. O sırat durakların en sonu. Ondan sonra varış yeri geliyor. Şimdi burada senin iki tane seçeneğin var. Ya %50 cehenneme gideceksin, ayağın kayacak düşeceksin. Ya da %50 sıratı sağ salim, Efendimizin deyimiyle şimşek hızıyla geçeceksin. Yahut rüzgar hızıyla geçeceksin, cennet durağına, o mekana, o sonsuz yaşama ulaşacaksın. Allah bize nasip etsin inşallah. Amin ya. Bu çok zordur. Bu çok zordur. İşte bütün bu çalışmalar, bütün bu toplantılar, bütün bu ilim tahsilleri, bütün bu peygambere benzeme isteği aleyhissalatü vesselam buraya geçmek için. Buraya geçmek için uğraşıyoruz. Bunun için gayret gösteriyoruz. İşte Allah Teala zikrettiğim ayeti kerimenin sonunda bize diyor ki ne kötü varış yeri. Ne kötü varış yeri. Mevla bizi ikaz ediyor. Uzak dur diyor. Oranın ne kadar kötü bir varış yeri olduğunu ben biliyorum. Çünkü orayı ben yarattım. Sen buraya girme. Ama girmemek için ayette zikrettiğim o sınıf insanlar gibi olmayacaksın diyor. Biz Müslümanlara. Şimdi ayette 2-3 tane tehlikeli nokta var. 1. Kendisine doğru yol açıkça belli olduktan sonra diyor. Ayetin başında. Bir adama doğru yol açıkça belli olduktan sonra tabiri geliyorsa bu adam Müslüman olmuş demektir. Müslüman olmuş. Ama ayet devam ediyor. Doğru yol açıkça belli olduktan sonra peygambere karşı gelen. Allah Allah. Bir adam hem Müslüman oluyor ondan sonra Efendimiz Aleyhisselam'ın bazı sözlerine itibar etmiyor. Bazı sözlerine karşı geliyor. Ben buna inanmıyorum diyor. Günümüzde Peygamberimiz Aleyhisselam'ın bazı sözlerinin tersini söyleyen adamlar yok mu? Farklı farklı mezhepte, farklı farklı itikatta insanlar yok mu? Ben peygamberime bağlıyım diyor ama Peygamberimizin birçok hadisini reddediyor. Gözü kapalı reddediyor. Neden? Çünkü yüz çevirdi. Çünkü karşı geldi. Peygambere karşı gelen, sonra ayet devam ediyor. Müminlerin tuttuğu yoldan başka yol tutan. Müminler bir yol tuttu. Nedir o yol? Ehli sünnet vel cemaat yolu. Ehli sünnet vel cemaat yolu. Şu anda dünyadaki Müslümanların tamamı üçe bölünmüştür. Üç farklı gruptayız şu anda. Bir, ehli sünnet vel cemaat. Bizim bulunduğumuz grup. Allah Teala ayağımızı kayırmasın. Canımızı ehli sünnet olarak alsın. Çünkü doğru itikat budur. Kurtulacak olan itikat budur. Cehennemi görmeden cennete gidecek olan itikat, tek itikat budur. Diğer itikatların, 72 sapık fırkanın tamamı cehenneme girecektir. Ondan sonra imanları varsa cennete gireceklerdir. %90'ı temsil eder. Bilimsel araştırma yapılmıştır. Dünyadaki 1,5 milyar Müslümanın %90'ı hangi itikattan? Ehli sünnet vel cemaat. Yani 4 mezhebe bağlı demektir. 4 mezhebe bağlı adama sırat-el müstakim yolcusu denir. Doğru yol yolcusu. 4 mezhepten birine bağlı adama bir mürşidi kamile bağlanmış denir. Bu adam kurtuluşta. Bu adam doğru yolda. Bu adam müminlerin tuttuğu yoldan devam ediyor denir. 4 mezhepten birine bağlı olmayana, yok ben 5. mezhebi kuracağım diyene, yok ben Vehhabiyim diyene, yok ben Şiiyim diyene, yok ben mezhepsizim diyenler, bunların hepsi müminlerin tuttuğu yoldan ayrılmıştır. Bunlar %10'luk kalan gruba giriyor. 1. grup nedir dünyadaki Müslümanlarda? 1. Ehli sünnet vel cemaat. 2. grup nedir? Şia, İran. Şiilik. Nedir Şiilik? Özetle peygamber düşmanlığı. Özetle sahabe düşmanlığı. Şiiler 5 tane sahabeyi severler. Ehl-i Beyt'tendir. 5 sahabenin dışındaki bütün sahabelere kafir derler. Bütün sahabelere düşmandırlar. Ebu Bekir, Ömer, Osman isimlerini yanlarında zikretmeyin. Düşmandırlar. Gözleri fırlar. Ayşe anamıza kötü kadın derler. Çok sapık bir fırkadır. Vehhabilerden daha tehlikelidir. Onlar kadar sahabeye düşman olan kimse yoktur. Allah'ın Resulü Aleyhisselam bir hadisinde şöyle zikreder. Sahabeme düşmanlık eden hariç ümmetimin tamamı cennete girecektir. Dikkat buyurun. Sahabeme düşmanlık eden hariç. İşte insanlardan bazıları peygamberin sahabesine, yani peygambere en çok benzeyene, peygamberin sünnetine en çok tabi olanlara düşmanlık etmişlerdir. Bunlara Şiiler denir. 2. grupta, yani 3. grupta kimdir? Vehhabilerdir. Vehhabi Selefi mezhebi. Bunlar neresi? Suudi Arabistan. Kökeni orasıdır. Efendimiz Aleyhisselam bunların çıkacağını 1400 sene önce zikretmiştir. Yine başka hadisinde sultanımız şöyle buyuruyor. Arabistan'ın doğusundan bazı kimseler çıkar. Bunlar çok Kur'an okurlar. Ama okudukları Kur'an gırtlaklarından aşağı inmez. Aşağı neresi? Kalp. Kur'an okurlar ama Kur'an dillerinden, gırtlaklarından kalplerine inmez. Bunlar okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkarlar. Okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkarlar. Bunlar da Vehhabilerdir. Ehl-i sünnet dışı biz 4 mezhebe inanmıyoruz. Biz Ömer'in, Osman'ın, Ali'nin itikadına inanmıyoruz. Biz İmam-ı Azam'ı, İmam Şafii, İmam Ahmed'i reddediyoruz. Bizim kendi imamlarımız vardır. Biz onlara bakarız diyen sapık gruptadırlar. Allah'ın Resulü Aleyhisselam 73 tane fırkaya ayrılacağımızı 1400 sene önce zikretmiştir. Hocam çalışsak etsek olmasa olmaz mı? Allah'ın Peygamberi Aleyhisselam bu bilgiyi kendisinden vermemiştir. Bu bilgi gaybi bir bilgidir. Allah Teala ona ilham etmiştir. Ne diyor Mevlamız Necm suresinde? وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى. O kendi hevasından konuşmaz. Kim o? Efendimiz Aleyhisselam. Kafasından konuşmaz o. اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُ يُوحَى. Şüphesiz ki biz ona neyi vahyediyorsak onu söyler. Demek ki Efendimiz Aleyhisselam kendi kafasından uydurdu diyen ne olur? Kafir olur. Peygamberimiz Aleyhisselam geleceğe dair bir ibarede bulunuyorsa bunu Allah Teala ona söyletmiş demektir. Bu bizim ümmetimizin, Muhammed ümmetinin kaç parçaya bölündüğüne dair hadis-i şerifi neye dairdir? Geleceğe dairdir. 73 fırkaya bölünecek dedi mi demedi mi? Sahih hadiste Buhari-i Müslim hadisidir. Dedi. Bu ümmet 73 fırkaya bölünecek mi, bölünmeyecek mi? Bölünecek. Kimse buna engel olamaz. 72 tanesi cehenneme gidecek mi, gitmeyecek mi? Gidecek. Çünkü peygamber sözü var ortada. Gideceğini söylüyor. Burada soru şu. Biz neredeyiz? Biz neredeyiz? Herkes diyor ki ben doğru yoldayım. Git Şiilere. Boyuna Ebu Bekir, Ömer'e küfür ediyor ama biz diyor doğru yoldayız. Siz kafirsiniz diyor bize. Git Vehhabilere. Peygamber öldü, peygamber kendisini kurtarsın diyor. Peygamberin kimseye faydası olmaz diyor. Ananıza babanıza dua etmeyin, kafir olursunuz diyor. Bütün %90'lık ehli sünnete kafir diyor. Bizim tamamımıza müşrik diyorlar, kafir diyorlar. Hem diyorlar ki biz doğru yoldayız. Ben yanlış yoldayım diyen yok. Herkes diyor ben doğru yoldayım. Ama ortada kriterler olması lazım. Ortada emareler olması lazım. Doğru yolda olduğumuzu beyan eden bazı işaretler olması lazım. Bu işaretleri bize kim verecek? Kur'an ve sünnet verecek. Kur'an ve sünnet. Sultanımız Aleyhisselam ne buyurdu veda hutbesinde? En önemli sözüdür veda hutbesindeki. Müslümanlar bu sözü iyi anlasa asla bozulmazlar. Kimse onları cehenneme götüremez. Hiçbir Vehhabi ya da Şia Hiçbir mezhepsiz, reformist onları kandıramaz. Neydi o söz? Sultanım Aleyhisselam şöyle buyurdu. Size benden sonra iki emanet bırakıyorum. Bu iki emanete sıkıca sarılırsanız kurtulursunuz. Bir, Allah'ın kitabı Kur'an. İki, benim sünnetim. Sallallahu aleyhi ve sellem. Efendiler, biz onun ümmeti bu iki emareye, bu iki işarete, bu iki kuvvetli delile sıkıca sarılırsak kimse bizi saptıramaz. Hiçbir reformist hoca, hiçbir reformist sapık profesör bizi kandıramaz, aldatamaz. Önümüze gelseler, onlarca delil sunsalar, peygamberin öldüğüne dair bizi kimse ikna edemez. Çünkü Allah Teala Kur'an'da diyor ki şehitler ölmez. Sen beni aldatamazsın ey sapık hoca. Şehitler ölmez diyor. Efendimiz Aleyhisselam şehit değil miydi? Zehirlenerek öldürülmedi mi? Peygamber şehitten üstün değil midir? Şehit ölmüyor da peygamber mi ölüyor? Ey sapık! Karşına ne kadar delil sunarsa sunsun inanmazsın. Neden? Çünkü sen Kur'an'a ve sünnete sarılmışsındır. Ama bu zikrettiğim ayette Allah Teala bir gruptan bahsediyor. Bunlar başlangıçta İslam'a girmiş, ancak İslam'da peygamberimize karşı gelmiş bir grup. Hangi gruptur bu? Mezhepsizler, Vehhabiler. Vehhabiler ülkemize Vehhabi mezhebi adı altında girmemişlerdir. Şu anda ülkemizde bu mezhebin mensupları vardır. Ama sen hangi mezheptensiz dediğinde onlar Vehhabiyiz, Selefiyiz demezler. Ne derler? Bizim mezhebimiz yok. Mezhep diye bir şey yoktur. Kardeşim, bu nasıl iş? Bu kadar İslam alimi geldi, İmam Rabbaniler geldi, İmam Gazaliler geldi, Abdülkadir Geneliler geldi, İmam Şafiiler geldi. Bunların tamamının bir mezhebi var. Hepsi bir imama tabi olmuş. En büyük imamlar olmalarına rağmen, müceddid olmalarına rağmen, İmam Gazali bile bir mezhep imamına tabi olmuş. Sen diyorsun ki bizim ihtiyacımız yok. Sen İmam Gazali'den, İmam Rabbani'den, Mevlana'dan, Yunus'tan daha mı üstünsün? Yani Kur'an'ı onlardan daha iyi anladığını mı iddia ediyorsun? Senin derdin nedir? Hayır, Kur'an bize yeter. Bizim mezhebe ihtiyacımız yoktur. Bunlar reformist, mezhepsiz kafadır. Bunlar insanları cehenneme sürükler. Ve çok cazip gelir. Neden? Çünkü mezhepleri dinden çıkarttığın anda dinin dörtte üçü gider. Ne kalır? Sadece Kur'an ayetleri kalır. Kur'an ayetleri kalır da sen Kur'an'dan ne anlarsın? Sen Kur'an'dan ne anlarsın? Sen çantacısın. Sen araba kalıbıcısın. Sen kuyumcusun. Sen köftecisin. Sen Kur'an'dan ne anlarsın? Sen Kur'an'dan hüküm çıkartmaktan ne anlarsın? Hükmü peygamberimize en yakın olan mezhep imamları çıkartmıştır. Her şeyi ayet ve hadislerden delil alarak ortaya koymuşlardır. Kitaplarını işlemişlerdir. Bize hazır olan bu sistemi yaşamak kalmıştır. Sense diyorsun ki benim onlara ihtiyacım yok. Ben kendi kafamdan Kur'an'a bakarım ve bulurum. Bunun adı sapıklıktır. Bunun adı cehennem bekçiliğidir. Cehenneme koşa koşa gitmektir. Allah bu insanlara hidayet etsin inşallah. Amin. Amin ya Amin. Bismillah. Allah'ın Resulü Aleyhisselam bir hadisinde şöyle buyuruyor. Kur'an'ı kendi aklına göre yorumlayan kafir olur. Kendi aklına göre yorumlayan kafir olur. Ne demek bu? Kur'an'ı mealini okuduğun zaman yorum yapmayacaksın. Bu ayet bunu işaret ediyor. Bu ayetin hükmü budur demeyeceksin. Bunu dediğin zaman kafir olursun. Neden? Sen müceddit değilsin. Sen müçtehit değilsin. Sen alim değilsin. Sen sıradan bir insansın. Sen sıradan bir Müslümansın. Sen hüküm veremezsin. Sen ancak alimlerin o ayet hakkında verdiği hükmü zikredebilirsin. Onu nakledebilirsin. Sen benim de aklım var, onun da aklı var, benim de aklım var. Onun da elleri var, gözleri var, benim de ellerim var, gözlerim var. O da hüküm veriyorsa ben de hüküm veririm dediğin zaman kafir olursun. O onun işi. Hüküm çıkartmak onun işi. Gecesini gündüze katan İmam-ı Azam, gecesini gündüze katan İmam Rabbani, İmam Gazali, İmam Şafii, İmam Ahmet. Senin haddine mi bu iş? Rahmetli Erbakan Hoca anlatıyor. Bütün Batı hukuku 10.000 temel meseleye dayanır. Bütün Batı hukuku 10.000 hükme dayanır. Halbuki sadece İmam-ı Azam Ebu Hanife Kur'an ve hadislerden tek başına 100.000 hüküm çıkartmıştır. Dikkat buyurun. Bütün Batı hukuku 10.000, İmam-ı Azam Ebu Hanife Kur'an ve hadislerden 100.000 hüküm çıkartmıştır. Nereden çıkarttı bu, uydurdu mu? Ayet ve hadisleri yutmuş. Gece gündüz ayet ve hadislerle yaşıyor. O adam hüküm çıkartacak. Ben çıkartmayacağım. Ben önce çanta çıkartırım. Hükmü çıkartan insana tabi olmak durumundayım. Ehli sünnet vel cemaat yolu bunu emreder. Eğer bu böyle olmasaydı Abdülkadir Geylani Hazretleri ben Şafii mezhebindeyim demezdi. Velilerin en büyüğü kimdir diye sorsam size. 12 tarikat mensubuna sorun. Nakşiler de buna dahil. Velilerin en büyüğü kimdir? Ne derler size? Abdülkadir Geylani ilk tarikatın kurucusudur. Bak Nakşiler Nakşi derviş olmalarına rağmen Geylani Hazretleri'ni en üste koyarlar. Abdülkadir Geylani Hazretleri tasavvuf erbabı olmanın yanında çok büyük bir hadis alimidir. Hem zahir kanadı vardır hem mana kanadı vardır. Mübarek Şafii mezhebine mensup idi. İmam Şafii'ye bağlıydı. Daha sonra ne yaptı? Hanbeli mezhebinin dünyada sayısının azaldığını görünce mezhep değiştiriyorum. Bundan sonra İmam Ahmed bin Hanbel'e bağlanacağım dedi. Talebeleri de onunla beraber Hanbeli mezhebine geçtiler. Sırf mezhep imamına olan saygılarından dolayı. İmam Gazali hangi mezhebe mensuptu? Şafii mezhebine mensuptu. Efendimiz Aleyhisselam'ın müjdesine mazhar olmuş bir imam. İhya-i Ulumiddin diye bir eser yazmış bir imam. 400 tane kitap bırakmış bir adam. Hesap etmişler her güne 16 sayfa düşüyor. Yazdığı kitapla hayatı 50-55 sene civarı. Yazdığı kitapların ortalaması her gün 16 sayfa kitap yazmış. Böyle bir alim yok, tarihimizde yok. Her gün 16 sayfa kitap yazmak ne demek? Ortalaması bu. Hangi mezhebe mensup? Şafii mezhebine. İmam Gazali bilmiyor mu ben yeni bir mezhep kuruyorum demeyi? Biliyor da dört mezhebin ötesine müsaade yok. Dört mezhep hak. Hepsi tek doğru üstüne birleşmişler. Beşincisini kurmaya lüzum yok. İş bitti. Kitap dürüldü. Mürekkep kurudu. Kalemin görevi bitti. Sen diyorsun ki ben cemaatten ayrılacağım. Her kim müminliğin tuttuğu yolun dışında bir yol tutarsa biz onu bulunduğu yolda tutarız. Ve onu cehenneme atarız. Ayet bunları işaret ediyor. Çünkü bunlar diyorlar ki onlar hüküm çıkartabiliyorsa eli var, ayağı var, gözü var, kulağı var. Ben de çıkartırım kardeşim. Ben de çıkartırım. Bu iş şuna benziyor. Adamın bir tanesi doktora gidiyor. Doktora şöyle diyor. Doktor bey şöyle şöyle rahatsızlıklarım var. Bana bir ilaç. Doktor da ona 3 tane hap veriyor. Diyor ki bu hapları üret. Evine git bu hapları yap. Ondan sonra bu hapları iç. Adam da tamam diyor. Eczaneye falan gitmiyor. Evine gidiyor. Ve bu hapları yapmak için, üretmek için araştırma yapmaya başlıyor. Bu adam bir çantacı. Çantacı adam hap yapabilir mi? Çantacı adam eczanedeki ilaçları üretebilir mi? Şurup yapabilir mi? Yapamaz. Çünkü bu adam çantacı. İlacı kim yapar? Eczacılar yapar. Bu işin ehli bunlar. Bir misal daha getireyim. Adam doktora gidiyor. Diyor ki göğsümde sıkışmalar var. Film çekiyorlar. 3 tane damar tıkalı. Doktor diyor ki cerrahi müdahale lazım. Eve git. Bir bıçak al. Güzelce fırında yak. Göğsünü kes. Bacağındaki damarı da çıkart. O tampon olan damarı çıkart. Göğsündeki 3 tane damarı değiştir. Birbirine bağla. Göğsünü kapat ve dik. Doktor da adama bunu söylüyor. Mantıklı bir cümle mi kurdum şimdi? Böyle saçma şey olur mu? Bu adam ne yapacak? Gidecek hastaneye. Cerrah gelecek. O işin ehli kim? Cerrah. Göğsü kim yarar? Kalbi kim temizler? O damarları kim temizleyip tekrar yerine dikebilir? Cerrah dikebilir. Bu işin ehli bu. Kur'an'ın ve sünnetin ehli de müçtehitlerdir. Başka kimse değildir. Müceddidler de demiyorum. Bak müçtehitler. Müçtehit vardır, müceddit vardır. Müçtehit hüküm çıkartır. İçtihad eder. Kur'an ve hadisten hüküm çıkartır. Müceddit ise çıkartılan hükümlere uyar. Herhangi birileri o hükümleri bozmaya çalıştığı zaman delilleri ortaya koyar. Müçtehit alimine sırtını dayar ve o çıkmış olan bid'atları süpürür. Müceddidin görevi de budur. Şimdi sen diyorsun ki onlar yapmışsa ben de yaparım. Kardeşim sen eczacı değilsin. Sen doktor değilsin. Sen çantacısın. Sen çıkartamazsın hüküm. Sen ben mezhepsiz yaşarım diyemezsin. Ya hocam burada şöyle bir durum yok mu? Ehli sünnet dışı bile olsa bu 72 sapık fırka, bu mezhepsizler, bu reformistler cehenneme girdikten sonra cennete girmeyecek mi? Evet girecek. Eğer dillerinden elfaz-ı küfür çıkartmadılarsa cennete girecekler. Madem cennete girecekler o zaman fazla üstlerine durmaya gerek yok. Zaten sayı olarak da bizden azınlıktalar. %10 Dünyada mezhepsizlerin toplamı, ehli sünnet dışı olanların toplamı %10. Zaten bize göre azlar, bırak ne halleri varsa görsünler. Öyle değil kardeşim bu iş. Bu kadar kolay değil. Aranızdan birine şöyle dese birisi. Şeytan geldi. Şimdi bu temsile iyi dikkat edin. Şeytan geldi ve size bir teklif yaptı. İnsan kılığına girdi. Ve şöyle dedi. Kardeşim, sana bir teklifim var. Bir gün boyunca bir fırına gireceksin. Fırında 24 saat boyunca yanacaksın. 24 saat sonra ben seni o fırından çıkartacağım ve bir yıl boyunca seni havaya götüreceğim. Bütün tatil masrafların benden. Sana böyle bir anlaşma teklif ediyorum. Kabul ediyor musun? Şeytan geldi size böyle bir anlaşma teklif etti. Bir güne bir yıl. Ama bir günü geçeceğin yer neresi? Fırın. Ateşin içi. Ateşle vücudun temas edecek. Yanacaksın. Şeytan sana ölmeyeceğini de garanti ediyor. Bu teklifi kabul eder misiniz? Aranızdan bazıları kıt zekalı olabilir. Ben kabul ederim diyebilir. Nereye kadardır bu? Nereye kadar? Fırını görünceye kadar. Fırının karşısına geldiğin anda, fırının kapakları açıldığı anda, ateşi gördüğün anda şunu dersin. Yok kardeşim yok, reddediyorum. Ben bu teklifi reddediyorum. 10 sene bile desem ben bunun içine bir dakika girmem. Neden? Çünkü ben kibrit ateşine dayanamayan bir adamım. Ben buraya dayanamam ki. Bunların durumu da aynen bunun gibi. Fırın ateşinin 70 derece üstü olan cehennem ateşine girecekler. Cehennemin birinci tabakasında yanacaklar. O öyle bir şey ki, bir hadisle anlatayım. Sultanım Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Allah Teala cehennemde en düşük azaba düşer olmuş adama şöyle seslenir. Dünyanın bütün nimetleri sana ait olsaydı. Ey kulum, dünyanın bütün nimetleri sana ait olsaydı. Bütün dünya senin. Sana deseydim ki dünyanın tamamını bana ver. Seni buradan çıkartırım. Dünyanın tamamını bana verir miydin? Allah Teala kuluna söylüyor şimdi. Bu kim bu? Cehennemde en az azap gören adam. Kul tereddütsüz şöyle der. Gözümü kırpmadan verirdim ya Rabbi. Gözümü kırpmadan. Yeter ki ben bu ateşten kurtulayım. Allah Teala o kuluna şöyle der. Ey kulum, ben dünyada senden bundan çok daha basit bir şey istedim. Bir, bana iman et. İki, hiçbir şeyi bana ortak koşma. Sen bunları yapamadın. Şunca iki tane maddeyi yapamadın. Yapamadığın için ebedi olarak cehennemdesin. En hafif azap ve ebedi cehennem. Efendiler, bu iş bu kadar tehlikelidir. Hafifi, ağır yoktur. Cehennem cehennemdir. Sıkıntı sıkıntıdır. Bunlarsa cehenneme girecek, cehenneme girmeden cennete giremeyecek. İmam Rabbani Hazretleri ehl-i sünnet dışı fırkaların durumunu şöyle anlatır mektubatta. İtikat pisliği, yani kalbi pislik, inanç pisliği amel pisliğine benzemez. Amel pisliği nedir? Adam içki içer, adam zina eder, adam küfreder, adam yalan söyler. Bunlara ne denir? Amel pisliği, günahlar. Bunlar affedilir. Kul bir daha yapmaz, tövbe eder, sadakat gösterir, Allah affeder. Ama itikat pisliği bunlara benzemez, tövbeyle geçmez. İtikat pisliğinin temizleneceği tek yer vardır, cehennem ateşidir. Allah Resulü Aleyhisselam o meşhur hadiste bu yüzden buyuruyor. 72 fırka cehennemdedir. Bir fırka kurtuluştadır. İtikat pislikleri cehennemde ateşle temizlenmeden bunlar cennete giremezler. Allah Teala bize göstermesin inşallah. Amin. Amin. Oyun zannediyorlar. Eğlence zannediyorlar. Bu itikadı temizleyeceksin. Bir Müslümanın bu dünyadaki en önem verdiği şey ehli sünnet itikadı ne demektir? Bu olmak zorunda. Bu ehli sünnet itikadını iyi anlamadığı zaman gidişat çok kötüdür. Bak, boyuna gençleri zehirliyorlar mezhepsizler. Neden? Çünkü dinin 4 hükmünün 3 tanesini iptal etti adam. Çok kolay bir din sunuyor sana. Tıpkı Hristiyanlık gibi. Tıpkı Hristiyan alimleri gibi çalışıyorlar bu mezhepsizler. Vehhabiyiz demiyorlar, biz mezhepsiziz kardeşim diyorlar. Kafama göre takılıyorum diyorlar. Gençlerin de hoşuna gidiyor, kolayına gidiyor. Kolayına gidiyor. Peşlerine takılıyorlar. Devamlı olarak insanları zehirliyorlar. İtikatsızlıkla zehirliyorlar. Ve cehenneme doğru koşturuyorlar. Biz ne yapacağız? Uyuyacak mıyız? Biz de insanlara doğru itikadı, peygamber ve sahabesinin yaşadığı itikadı anlatmak zorundayız. Bunu anlatmadığımız zaman mesul oluruz. Mahallendeki adam diyor ki peygamber ne şefaati ya, şefaat mefaat yok kardeşim diyor. Senin mahallendeki adam peygambere hakaret ediyor. Allah'ın peygamberi 30 tane hadisinde diyor ki şefaat vardır. Bu sapık diyor ki yoktur. Zikrettiğim ayeti hatırlayın. Tekrar başa dönüyorum. Peygambere karşı gelirler. Peygambere karşı gelirler. Onları cehenneme atarız. Ne demek hocam peygambere karşı gelirler? Allah'ın peygamberi 30 küsur hadisinde diyor ki şefaat vardır. Mahşer günü 3 zümre şefaat edecektir. Peygamberler, alimler, şehitler. Hadis. Bunlar ne diyor? Yok öyle bir şey. Başka bir hadisinde şöyle buyuruyor Sultanım Aleyhisselam. Şefaatim ümmetimin büyük günah işleyenlerindedir. Bak günah işleyenlerine demiyor. Büyük günah işleyenlerindedir. Bunun gibi 30 tane, 40 tane hadis sayarım. Bunlar ne diyor? Yok öyle bir şey. Allah Teala ne diyor? Hocam Kur'an'dan da bir delil ver. Peki Kur'an'dan da delil vereyim. Allah Teala Efendimiz Aleyhisselam'a şöyle sesleniyor Kur'an'da. Ey Habibim, onlar için af dile. Onlar kim? Ümmetin için. Bizim için af dilemesini istiyor Mevlamız Kur'an'da. Kimden? Efendimiz Aleyhisselam'dan. Eğer birilerinin birileri için af dilemesi caiz olmasaydı, Allah Teala Kur'an'da peygamberine bunu emreder miydi? Şefaat buradan geliyor. Yakup Aleyhisselam'ın oğullarından örnek vereyim. Yine Kur'an'dan. Oğulları ne diyor babalarına? Babacığım biz böyle büyük bir günah işledik. Senin oğlunu kuyuya attık. Yusuf'u kuyuya attık. Sen bizim için Allah'tan mağfiret dile. Çocukların Kur'an'daki tabiri budur. Bizim için Allah'tan mağfiret dile. Niye kendileri dilemiyor? Çünkü biliyorlar ki peygamberin duası kendilerinin duasından çok daha üstündür. Babaları da Yakup, peygamber. Babacığım sen mağfiret dilersen Allah bizi affeder. Babaları ne diyor cevaben Yusuf suresinde? Sizin için seher vakti Rabbime yalvaracağım. Hani şefaat yoktu? Ey sapıklar, hani şefaat yoktu? Allah size hidayet etsin. Bu kadar ayeti, bu kadar hadisi açık açık meydan okurcasına inkar eden sapıklara Allah hidayet etsin. Hocam niye beddua etmiyorsun? Efendimiz Aleyhisselam'ın beddua adeti değildi. Çok zorda kaldığında şahıslara beddua yapmıştı. Gruplara beddua yapmadı. Bu adamların cehenneme girmesi bize hiçbir şey kazandırmaz. Bu adamların ehli sünnete dönmesi, cennete gitmesi bize bir şeyler kazandırır. Efendimiz Aleyhisselam'ın Taif'teki duasını hatırlayın. Ben azap için gönderilmedim. Ben rahmet için gönderildim buyuruyor. Dolayısıyla biz bu sapıklara, biz bu mezhepsiz reformistlere hidayet için dua etmek zorundayız. Biz ehli sünnet bunu yapabiliriz. Fakat hocam onlar bize devamlı kafir diye hitap ediyorlar. Onlar velilerin kabrine gidip dua ettiğimiz zaman, onlara Kur'an okuduğumuz zaman bize müşrik diyorlar. Anamızın babamızın kabrine gidip Yasin okuduğumuz zaman bize müşrik diyorlar. Peygamberimizi salavat-ı şerife getirdiğimiz zaman bize müşriksiniz diyorlar. Şefaat talep ettiğimiz zaman peygamberimizden yahut velilerin ruhaniyetinden bunlar bize müşriksiniz diyorlar. Biz niye onlara kafir diyemiyoruz? Çünkü biz doğru yoldayız. Sırat-ı müstakimde olanların işareti nedir? İslam işareti varsa o adamın üstünde, 99 tane küfür işareti varsa, tek bir İslam işareti varsa o adama kafir diyemez ehli sünnet olan. Bir tek İslam işareti hürmetine. Kafir diyemezsin. Neden? Çünkü hadis-i şerif açıktır. İki Müslümandan birisi birbirine kafir derse, eğer karşıdaki de kafir değilse, diyenin kendisi kafir olur. Biz bu hadisi biliyoruz. Biz Allah'ın peygamberine iman ettik. Onlarsa sadece Kur'an'a iman ettiklerini söylüyorlar. Onlar da peygambere iman etmiş olsalardı, asla hiçbir Müslümana müşrik edip kafir diyemezlerdi. Sapık yolda olduklarının alametlerinden bir tanesi de bu hadis-i şeriftir. Allah bu kardeşlerimize hidayet etsin inşallah. Amin. Amin. Amin. Bir kardeşle bir yerde oturduk. Bir arkadaşı geldi. Esnaf arkadaşlarımızla otururken genç bir kardeş geldi. Konuşmaya başladı. İslam'dan 3-5 bir şey konuşunca kötü kokular gelmeye başladı. Ehli sünnet gibi konuşmuyor. Reformist gibi konuşuyor. Mezhepsiz gibi konuşuyor. Kokmaya başladı. Sözleri kokmaya başladı. Şimdi benim de bu adamı açmam lazım. Nasıl anlayacağız bu adamın ne olduğunu? Konuşturacağız. Soru soracağız. Kim gibi? Mevlana gibi. Mevlana'mızdan bir hikaye anlatayım. Olayı daha iyi anlarız inşallah. Mevlana Celaleddin Mesnevi'de şöyle anlatıyor. Çakalın bir tanesi vardı. Yolda giderken bir boya sandığına düştü. Boya sandığından dışarıya bir çıktı. Bir baktı her tarafı rengarenk. Kendisini çok beğenmeye başladı ve şöyle dedi. Ben artık tavus kuşuyum. Çakal kendisine şöyle dedi. Ben artık tavus kuşuyum. Tavus kuşuyla çakal bir olur mu? Ama üstünü boyalı olarak gördüğü için böyle diyor. Ben tavus kuşuyum, çakal değilim. Gururlandı, kibirlendi, tafra afra yapmaya başladı. Arkadaşların yanına gitti. Çakal arkadaşların yanına. Arkadaşları bir baktı buna. Yahu sana ne olmuş? Ne olmuş sana ya? Bu dedi ki, artık bana karşı tavırlarınıza dikkatli olun. Çünkü ben bir tavus kuşuyum. Çakal tavus kuşuyum dedi. Çakallar şöyle dedi. Ya kardeşim böyle saçma şey olur mu? Sen bizim yıllarca dostluk yaptığımız insan çakalsın ya. Senden tavus kuşu olmaz. Sen çakalsın. Hayır dedi. Bak bu renklere bak. Ne bu renk dedi. Lacivert, kırmızı, siyah, beyaz, rengarenk oldum dedi. Demek ki ben tavus kuşuyum. Siz yanlış görüyorsunuz dedi. Çakallardan bir tanesinin aklına bir tilkilik geldi. Şöyle dedi. Madem sen tavus kuşusun, tavus kuşu gibi öt bakalım. Çakal hık dedi. Çakal sesi çıkıyor. Çakal gık dedi. Çakal sesi çıkıyor. İşte gördün mü dedi. Sen çakalsın. Sen çakalsın. Senden tavus kuşu olmaz. Şimdi bu adam çakal mı, tavus kuşu mu? Yani ehli sünnet dışı mı, ehli sünnet mi? Sözlerinden belli olacak. Sorulara verdiği cevaplardan belli olacak. Sahtekar mı, takiyeci mi, yoksa gerçekten ihlaslı, samimi mi? Bu kardeşime dedim ki, kardeşim bir soru sormama müsaade eder misin? Buyurun hocam dedi. Bana nasıl abdest aldığını söyleyebilir misin? Sen diyorsun ki ben her şeye Kur'an'a bakarım. Konuşmalarında bu kelimeleri duydum. Ben Kur'an'a bakarım, ben başka bir şeye bakmam dedi. Hadismiş, işte mezhep imamıymış, içtihatmış, ben bunlara bakmam dedi. Bu kelimeyi aldım, tak cımbızla çektim. Sen az önce dedin ki, ben Kur'an'a bakarım, Kur'an bana yeter dedim. Kardeşim dedim, bana nasıl abdest aldığını tarif edebilir misin? Ya hocam dedi, beni mi sınıyorsun, beni mi deniyorsun dedi. Sevgili kardeşim, ben senin abdest aldığını biliyorum. Çünkü abdestin olmasa namazın olmaz. Sen belli ki namaz kılan bir adamsın. Ama merak ettiğim şey şu. Bir yere gelmeye çalışıyorum. Senin nasıl abdest aldığını bilmek zorundayım. Peki hocam dedi. Niyet ederim. Ondan sonra ellerimi 3 defa yıkarım. Hop dedim. Dur bakayım. Bu Kur'an'da yok. Ellerimi 3 defa yıkarım. Daha diğer sünnetlere geçmedik. Sen abdeste ellerini 3 defa yıkarak başladığını söylüyorsun. Kur'an'da 3 defa ellerinizi yıkayın diye emir yok. Kur'an'da abdestin 4 tane farzı anlatılır. 1- Yüzü yıkamak. 2- Elleri dirseklerle beraber yıkamak. 3- Başı meshetmek. 4- Ayakları bileklerle yıkamak. 4 tane farzı anlatılır. Bu elleri yıkamak nereden geldi? İmamlardan geldi. Müçtehit alimlerimiz hadislerden, peygamberimizin abdest aldığı hadislerden cımbızla çektiler. Ve madde madde bize hadis abdest almayı sıraladılar. Sen hem müçtehit alimlere göre abdest alıyorsun, hem de diyorsun ki ben Kur'an'a göre amel ediyorum. Bu çelişki değil midir? Adam çakıldı. Kur'an'dan başka bir şeye bakmam diyor ama abdestini İmam-ı Azam'a göre alıyor. Senin annen baban hangi mezhepte? İmam-ı Azam'a göre. O mezhepteler. Hanefi mezhebine bağlılar hocam. E sen de Hanefisin o zaman. Ben Hanefi değilim hocam. Ben mezhebe inanmıyorum. Kardeşim abdestini İmam-ı Azam'a göre alıyorsun. O zaman git Kur'an'a göre abdest al. Ama işte o zaman şüpheye düşerim. Neresinden tutacağını şaşırıyorsun. Her tarafı kopuk. Her tarafı kopuk. Mezhepsiz adam ipsiz adamdır. İpsiz adam kopuk adam demektir. Kopuk köpekleri görmüyor musunuz sokakta? Ne yapacağı belli değil. Kuduz mu olmuş, kimi ısırır belli değil. Mezhepsiz adam ipi kopuk köpek gibidir. Nereye saldıracağı, hangi peygambere saldıracağı, hangi veliye küfür edeceği belli olmaz onun. Mezhepsiz çünkü adam ya. İmamı yok. Allah Teala Kur'an'da buyurdu ki, يَوْمَ نَدَعُوا كُلَّ اُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ O gün herkes imamıyla beraber çağrılır. Anasıyla beraber mi diyor? Hayır. Amcasıyla beraber mi diyor? Hayır. İmamıyla beraber çağrılır diyor. Senin imamın yok. Sen diyorsun ki bana Kur'an yeter. Allah Teala diyecek ki senin imamın kim? İmamın yok ya Rabbi. Ben her şeyi Kur'an'dan çıkarttım. Desen seni ne yaparlar? Sen orada yolunu nasıl bulursun? Bu mezhepsizlerin tamamını orada imamsız göreceksin. Bak, Leninistlerin bile imamı çıkacak. Lenin'e tabi olanların, Lenin'e bizim ilahımız diyenlerin, Marx'a, Darwin'e bizim ilahımız diyenlerin imamı kim olacak? Darwin olacak. Onlar mahşer meydanına Darwin'le gelecekler. Bu sapıklar sap gibi gelecekler. Tek başlarına. Bize Kur'an yeter, bize Kur'an yeter. Bir örnek daha verebilir miyim kardeşim dedim. Sana göre, şimdi mezhebine göre diyemiyorum çünkü adamın mezhebi yok. Sana göre İslam'da sakalın hükmü nedir? Şimdi mezhepsiz kardeşime soruyorum. Kardeş şöyle dedi. Hocam dedi, sakalın bir hükmü yoktur İslam'da. Sakal bir Müslümanın göstergesidir. Sakal Müslüman erkeğin işaretidir. Hiçbir hükmü yoktur. Sünnetti, vacipti falan böyle bir şey yoktur dedi. Reformist sapıkların uydurduğu bir palavradır bu. Sakal dört mezhepte vaciptir. Vacip. Niye farz değil? Çünkü açık bir ilan yoktur Allah'ımız tarafından. Sakalı kesmek dört mezhepte haramdır. Kazımak. Kazıyamazsın. Bir iki numara bile olsa bırakmak zorundasın. Çünkü kazıdığın zaman harama girmiş oluyorsun. Üç mezhep kesin haram diyor kazımaya. Şafii mezhebi diyor ki tahrimen mekruh. Kazımak tahrimen mekruh. Ama Şafii alimlerinin kitaplarına baktığınız zaman şöyle diyorlar. İmam Şafii'nin mezhebinin sistematiğinde tahrimen mekruh demek haram gibi demektir. Yani tıpkı Hanefi mezhebindeki vacip namazı gibi. Mesela biz de yatsı namazından sonra ne kılıyoruz? Vitri vacip. Kaza namazı kılan kardeşlerimiz yatsı namazının farzının kazasını kılarken vitri vacibin kazasını da kılıyorlar mı? Kılmak zorunda çünkü farz gibidir. Hanefi mezhebinde vacip farz gibidir. Sakal da farz gibi demektir. Ama farz diyemiyoruz çünkü ayet yok. Dört mezhep bu sakala vacip diyor. Sen diyorsun ki hayır, ahkamla alakası yok. Bu sakalın ahkamla alakası yok, işaretle, nişanla alakası var. Bu sapıklıktır. Bu mezhepten ayrılmaktır. Bu kendi mezhebini beğenmemek demektir. Bir Hanefi mezhebine mensup olan bir adam dese ki ben İmam-ı Azam'ın bütün fetvalarına tabiyim fakat şu konuda imama katılmıyorum. Ne olur? Mezhepsiz olur, mezhepten çıkar. İmamını reddetmiş demektir. Bütün hükümlerine tabi olacaksın. Bir mezhebe tabiysen onun bütün hükümlerine tabi olacaksın. Ben şurasını kabul ediyorum, şurasını etmiyorum demek sahtekarlıktır. Kardeş diyor ki yok diyor. Kesmek haram değildir hocam diyor. İster kes ister kesme. Bunun günahla haramla alakası yok diyor. Kur'an'da sakalın ne olduğuna dair hiçbir ifade yoktur. Hadislerden çıkmıştır bu hüküm. Hadislerden. Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Dört mezhep sakalın hükmünü nereden almıştır? Şu hadisten almıştır. Bıyıkları kısaltın. Sakalları uzatın. Sultanımız Aleyhisselam böyle buyuruyor. Dört mezhep imamı buradan hüküm çıkarttı. Şimdi hocam burada emir veriyor ama emir verdiği için mi vacip oluyor? Hayır. Emir verdiği için vacip hükmü çıkmıyor. Eğer emirden sonra tehdit varsa vacip olur. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselam başka hadisinde şöyle buyuruyor. Sarık takın. Çünkü sarıklı kılınan namaz, sarıksız kılınan namazdan 70 derece üstündür. Şimdi sarık vacip midir? Hayır, sarık sünnettir. Peki hocam, aynen sakal hadisinde de buna benziyor. Bıyıkları kısaltın diyor, sakalları uzatın diyor. Demek ki bu da sünnet. Hayır, hadisin devamı var. Sultanımız Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Bıyıkları kısaltın, sakalları uzatın. Yahudi ve Hristiyanlara muhalefet edin. Tehdit var. Eğer bunu yapmazsan sen Yahudi ve Hristiyanlara benzersin diyor. Tehdit ortaya çıktığı anda mezhep imamlarımız, müçtehitlerimiz ne diyor? Bu artık vaciptir. Çünkü bizi korkutuyor. Yahudi ve Hristiyanlara benzemekle bizi korkutuyor. Bu yüzden sakalı kazımak haramdır. Hadi bakalım dedim şimdi bana. Bunu Kur'an'da bul. Bu hükmü Kur'an'da bul. Bana Kur'an yeter dediğin için sapıttın. Bu hükmü Kur'an'da bulamazsın. Hiç araştırma dedim boşuna. Bir delil daha getirebilir miyim dedi. Buyurun dedi hocam. Adam şimdi şokta. Diğer iki delili kurtarmaya çalışıyor. Biz üstüne biraz daha yük veriyor. Biraz daha kömür yüklüyoruz. Al şu biraz daha kömür sırtına. Biraz daha taşı diyoruz. Zekat. Allah Teala Kur'an'da zekatı bize emretti mi emretmedi mi? Kesin emirdir. Birçok ayette namazla beraber zikredilir. Şimdi her şeyini Kur'an'a göre yaptığını söylüyorsun. Bana Kur'an'dan şunu bulur musun? Bir emlakçı, 20 tane dairesi olan bir emlakçı, 20 tane daire sahip. Bu adam zekatını nasıl hesap edecek? Bana Kur'an'dan söyle bakayım. Bu şimdi tak açtı önündeki meali. Zekat, zekat, zekat. Onu bakıyor, arıyor. Bulamazsın kardeşim. Yok, yok. O bizim işimiz o. Kur'an'ı biz okuduk. Sen biz Kur'an'a bakıyoruz diyorsun ama bulamazsın çünkü daha bilmiyorsun. Araştırmaya girdiğin için anlamadığın belli, okumadığın belli. Bunu duyan bir adam bunu araştırır mı? Kur'an'da daireden bahseder mi? 10 tane arabası olan bir adam zekatı nasıl verecek? Zekatı nasıl hesaplayacak? Hadi Kur'an'dan bana bul bakayım. Adam kader işi. 15 tane, 20 tane arabası var. Bu adam nasıl zekat hesaplaması yapacak? Kur'an'dan bul bana. Bulamazsın. Detayları Kur'an vermez. Detayları hadisler verir. Mezhep imamlarımız da hadislerden hüküm çıkartır. Ve bizlere taksim ederler. Bunu böyle yapacaksın, şunu şöyle yapacaksın, şu kadarını şöyle yapabilirsin gibi. Biz de bunlara tabi oluruz. Bizim işimiz onlara tabi olmaktır. Bismillahirrahmanirrahim. Hasılı kelam, günümüzde en büyük sahtekarlar bize Kur'an yeter diyen mezhepsizlerdir. Bunlar hep aynı sözü söylerler. Bize Kur'an yeter. Bu mezhepsizlere karşı Allah için çok dikkatli olun. Hiç farkında olmadan imanınızı kaybedersiniz. Şaşırırsınız. Dersiniz ki bu adam nereden çıktı? Dersiniz ki bu sözler nereden geliyor? Bu adam nereden bu kadar sapıttı? Çünkü kolayına geldi. Kolayına geldi. Tıpkı Hristiyanlık gibi kolayına geldi. Hristiyanlık nasıl bozuldu? Hazreti İsa'ya hürmetsizlikle bozuldu. Hazreti İsa peygambere saygısızlıkla bozuldu. Bizim İsa dediler. Hürmet göstermediler. Saygı duymadılar. Umursamadılar. Umursamadıkları için sapıttılar. Hafta sonunda kardeşlerle bir filme gittik. Çanakkale. Ceddimizin yazdığı destanı filmleştirmişler. Kardeşler davet etti. Gittik elhamdülillah. Orada bir sahne vardı. Orada bir sahne oluştu. Sahnede gayrimüslim bir vatandaş Çanakkale cephesinde savaşıyor. Cephede vuruluyor, ölüyor. Müslümanlar da bu adamı alıyorlar, gömüyorlar toprağa. Başına bir artı işareti koyuyorlar. Ve Müslüman silah arkadaşları da ellerini açıyor. O gayrimüslime dua etmeye başlıyor. Şimdi İslam'a göre bir Müslümanın ölmüş bir gayrimüslime dua etmesi caiz midir, değil midir? Caiz değildir. Yasaktır. Bizzat Allah'ımız tarafından yasaklanmıştır. Efendimiz Aleyhisselam amcası Ebu Talib'in vefatından sonra kabrine gitti mi? Gitti. Ellerini açıp dua etmeye başladı mı? Başladı. Allah Teala hemen Cebrail Aleyhisselam yolladı. Cebrail Aleyhisselam şu ayeti kerimeyi getirdi. Akraba bile olsalar, cehennemlik oldukları belli olduktan sonra, puta tapanlar için istiğfar dilemen, af dilemen, ne peygambere ne de müminlere yakışmaz. Cehennemlik olduğu belli. Gitmeden önce son nefesinde şehadet getirmemiş. Bu adam kafir olarak dünyasını değişmiş. Toprağın altına gömmüşsünüz. Ve sen bu adamın affolması için Allah'a dua ediyorsun. Caiz miymiş? Bu ayetle beraber cevaz kalktı. Hiçbir Müslüman, hiçbir gayrimüslimin kabrine gidip Allah'ım bu kulu affet diyemez. Gayrimüslim olarak öldüğü kesin olmuşsa. Son nefesinde şehadet getirmişse işler tamamen tersine döner. İsterse hayatı boyunca gayrimüslim yaşamış olsun. Duydun mu son nefesinde şehadet getirdiğini? O artık Müslüman olarak ölmüştür. Onun kabrine gidebilirsin. Onun kabrine gitmeden de mağfiret için, affı için dua edebilirsin. Bu iş böyledir. Ama işte filmi yapan kişiler İslami bilgi sahibi olmadıkları için, bilenlere de danışmadıkları için böyle bir sahne çekmişler. Filmin tek kötü ve cahilce sahnesi buydu. Belki de danışmışlardır ama reformist sapık hocalara danışmışlardır. Bunlara danıştığın zaman her şey caizdir. Faiz bile caiz. Bu zamanda faiz mi olur canım? İstediğin gibi kullanabilirsin diyor. Filmde benim devamlı salladığım Arnavut karakterinden bir kişiyi de canlandırmışlar. Arnavut karakter, o silah adamı, o asker, filmdeki kahramanlardan bir tanesi. Bir çavuş, namazını kılan bir çavuş. Balkan Harbi'ne katılmış. Ondan sonra da gelmiş Çanakkale'de zemin müdafası yapıyor, vatan müdafası yapıyor. Orada bayağı bir mahcup oldum. Bayağı bir mahcup oldum, bayağı bir utandım. Kendi kendime bir karar aldım. Bundan sonra dedim, Arnavutlar hakkında tek kelime kötü söz söylemeyeceğim. Kendi ırkımı rencide edici, tek kelime söylemeyeceğim ama dayanamıyorum. Bana çok malzeme veriyorlar. Geçen hafta bir arkadaş anlattı. Bir yeni gelen kardeşi almış. Bu hafta demiş gel benim misafirimsin, sohbete götüreyim seni. Almış bu kardeşi, sohbete getirmiş. Sohbeti dinletmiş. Sohbetten çıkmışlar bu Arnavut yeni gelenle beraber. Bu kardeş sormuş. Nasıl buldun? Süper demiş. Elhamdülillah. Bu kardeş sormuş. Ne anladın? Bak bu soru zor bir sorudur. Ne anladın? Arnavut'un verdiği cevap. Hoca bize kırmızı hap yutturdu. Böyle olaylar olduğu zaman bana malzeme çıkıyor. Mecburum bir şeyler konuşmak zorundayım bu Arnavutlar hakkında. 1,5 saat konuştum geçen hafta. Futbolcu gibi ter döktüm. Allah Allah kırmızı hapımı aldım mübarek ya. Hani mavi hap, kırmızı hap bahsettik ya geçen hafta. Adam Allah Allah kırmızı hap almış. Hoca bize kırmızı hapı yutturdu. O kadar ayet söyledim, o kadar hadis söyledim. Aldığı tek şey bu kırmızı hap. Bu insanlara karşı dikkatli olun. Geçen hafta sohbetten çıktık. Bir kardeşim yanıma geldi. Hocam dedi, buyurun kardeşim. Hocam dedi falanca ölmüş. Gencecik bir çocuk. Bizim arka mahallelerde oturan bir çocuk. Kim dedim ölmüş? Falanca ölmüş. Telefonumuza mesaj geldi hocam. Allah Allah. Kim dedim bu ya? Oo dedim hayır. O gayet sağlam bir çocuk. 2 gün önce gördüm dedim. Hiçbir sıkıntısı yok. Bir telefon açın bakalım dedim. Tanıdığınız bir yakını falan akrabası varsa. Tak telefon açmışlar. Nisan 1 şakası. Arnavutların yaptığı şakaya bak. Ayhan öldü. Arnavutların şakası. Böyle şaka olur mu Allah aşkına ya? Böyle sapıklık olur mu ya? Adamın sağlığı varsa bile ölür. Bu mesajı bir görüyor. Tak telefona mesaj geliyor. Ayhan öldü. Sağlıklı bir adamsa bile adam şüphelenir. Ya yaşıyor muyum acaba ya? Bir şey mi var acaba ya? Böyle şaka mı olur kardeşim ya? Bir de gavurların bayramını kutluyor. Bizim Müslümanlarda bir adet var. Gavur bayramlarına karşı müthiş titiziz. Nisan 1 denen mesele gavur bayramıdır. Hristiyanların bayramıdır. Osmanlı Endülüs'e sahipken, İspanya'ya sahipken Hristiyan mürettebatı Endülüs'ü kuşattı. Müslümanları kalede muhasara altına aldı. Müslümanlara anlaşma teklif etti. Kaleyi alamıyoruz, bunlara bir anlaşma teklif edelim. Silahlarınızı bize teslim edin. Kendiniz bize teslim olun. Söz veriyoruz, kanınıza, canınıza, namusunuza dokunmayacağız. İstediğiniz yere gidebilirsiniz. Müslümanlar dayanamadı açlığa, yokluğa. Tamam dediler, peki. Anlaşmaya razı geldiler. Anlaşmaya razı geldiler. Müslümanlar kalenin kapılarını açtı. Dışarıya çıktılar. Hepsini kesin dediler. Hristiyanlar dedi ki hepsini kesin. Ama anlaşma yapmıştık. Hristiyanlar şöyle dedi. Nisan 1. Nisan 1 buradan gelir. Kutladığın güne dikkat et. Müslümanların kesildiği gün. Hristiyanlar tarafından aldatılıp kesildiği gün Müslümanların. Sen bunu kutluyorsun. Bunun şakasını yapıyorsun. Bir de üstüne Müslüman bir kardeşinin öldüğü şakasını yapıyorsun. Her tarafın batak be kardeşim. Her tarafın batak. Böyle şaka mı olur ya? Müslümanların edepli olması lazım. Dikkatli olması lazım. Allah'ın peygamberi de şaka yapardı. Ama o yalan söylemezdi. Yalan söyle. Kadının bir tanesi geldi. Bak şimdi Efendimiz Aleyhisselam yaptığı şakaya bak. Ey Allah Resulü ben falancanın karısıyım dedi. Bir sualim olacaktı. Oo sen gözünde beyazlık olan adamın karısı mısın dedi. Bak şimdi. Kadın şöyle dedi. Ey Allah Resulü benim kocamın gözünde bir beyazlık yok. Efendimiz Aleyhisselam şöyle dedi. Ey hanım bütün insanların gözünde beyazlık vardır. Şimdi kadın anladı ki hani gözünde bir akıntı mı var acaba, bir beyazlık böyle, kör mü olmuş acaba? Kadın öyle anladı. Efendimiz Aleyhisselam çok ince bir temsil getirdi orada. Bedir Savaşı'ndan önce sahabenin bir tanesi geldi. Ey Allah Resulü bana bir deve lazım. Devenin üstünde ben daha iyi savaşıyorum. O zaman dedi sana bir deve yavrusu verelim. Adam dedi ki ey Allah Resulü savaşa gidiyoruz, deve yavrusunu ben ne yapayım? Kardeşim dedi sen bilmez misin? Bütün develer bir devenin yavrusudur. Bu da şaka değil mi? Şaka. Ama edep ölçüsü içinde. Yalan yok. Şaka da yalan olmayacak. Yana olduğu zaman Müslüman yalanla iman bir arada olmaz. Bu olmaz. İslam'ı iyi bilmek lazım. Mezhepsizlere dikkat etmek lazım. Ve bu kardeşlerimizin hidayeti için bol bol dua etmek lazım. Efendiler, Allah Teala bu insanları doğru yola sevk etsin inşallah. Amin. Amin. Allah'ın Resulü Aleyhisselam'ın o meşhur hadisiyle kapatayım. Musa aleyhisselamın ümmeti 71 fırkaya ayrılmıştır. Biri cennette, 70 fırka cehennemdedir. İsa aleyhisselamın ümmeti 72 fırkaya ayrılmıştır. 71'i cehennemde, biri kurtuluştadır, cennettedir. Benim ümmetim de 73 fırkaya ayrılacaktır. Bunlardan 72'si cehennemdedir, biri kurtuluştadır. Sahabi sordu, ey Allah'ın Resulü, kurtulan fırka hangi fırkadır? Kurtulan fırka benim ve ashabımın gittiği yolda giden fırkadır. Allah Teala onların yolundan bizi ayırmasın inşallah. Amin. Onların şefaatine nail etsin inşallah. Amin. Amin. Yunus'la bitireyim. İlim ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsin. Bu nice okumaktır. Okumanın manası kişi hakkı bilmektir. Eğer hakkı bilmezsen çelik çomak demektir. Okudum bildim deme, çok taat kıldım deme. Elif dersin ey hoca, manası ne demektir? Elif dersin ey hoca, istersen var bin hacca. Hepsinden iyice bir gönüle girmektir. Allah Teala bir gönüle girmeyi bize nasip etsin inşallah. Amin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.